اے نوجوان، اے نوجوان، اے نوجوان، اے نوجوان، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، کیا جگر تھا یا خدایا، کیا جگر تھا یا خدایا، ابن خیبر گیر کا، اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، قرآن میں بھیجنا شبیر کا، آئیے بابا مدد کو دیے اکبر نے صدا، دیے اکبر نے صدا، کیجیے دیدار آخر، کیجیے دیدار آخر، نانا کی تصویر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، آخری میری گزارش ہے امام عصر سے، ہے امام عصر سے، حال کیا میری دکھائے، حال کیا میری دکھائے، ہے دکھی ہم شیر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، ماتھے پہ صحرا سجاتی تیرے نور نظر، تیرے نور نظر، رہ گیا ارمان دل میں، رہ گیا ارمان دل میں، زینب دلگیر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، بیٹھی ہے ویران گھر میں منتظر صغرا بہن، منتظر صغرا بہن، نہ کوئی پیغام لایا، نہ کوئی پیغام لایا، نام پر تحریر کا، اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، ماری تھی سینے میں پرچھی جب شکیب ادکار نے، جب شکیب ادکار نے، زخم لیلہ کے لگا، زخم لیلہ کے لگا کا، ریسی شمشیر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، نوجوان اکبر قرآن میں بھیجنا شبیر کا، بھول نہ پائیں گے حیدر اور شجاعت عمر بھر، شجاعت عمر بھر پہنچنا گرتے ہوئے پہنچنا گرتے ہوئے اکبر تلک شبیر کا نوجوان اکبر کو رنگ میں بھیجنا شبیر کا نوجوان اکبر کو رنگ میں بھیجنا شبیر کا